प्रशस्त कर विविधया प्रश्नो न अनुपन्न है प्रतिवचन वाक्यार्थ निरूपणे नापि प्रष्टु अभिप्राय एवं एव इति गम्यते। प्रतिवचन वाक्यार्थ के निरूपण से जो भगवान ने उत्तर दिया वही है प्रतिवचन वाक्य। प्रतिवचन वाक्य कौन है? जो भगवान ने उत्तर दिया उसके अर्थ निरूपण जब हम करते हैं तो भी पूछने वाले का अभिप्राय ऐसा ही है ये पता लगता है। जैसे पूछने वाले का अभिप्राय जो होता है उसी प्रकार का उत्तर होता है, तो उत्तर से भी लगता है कि पूछने वाले का अभिप्राय। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि भगवान जो है अर्जुन के अभिप्राय को समझे बिना उत्तर दे दिए। तो भगवान ने जो उत्तर दिया है उससे भी अर्जुन जो पूछने वाला है वह पूछने वाले का अभिप्राय इसी प्रकार का है जैसा हमने बताया कि अर्जुन के मन में क्या है। अर्जुन के मन में तो ये है कि अर्जुन के मन में इस प्रकार का है कि अज्ञानी को भी संन्यास दिए, अज्ञानी को भी संन्यास हो सकता है। जिसलिए अज्ञानी को हो सकता है इसलिए दोनों अज्ञानी के लिए हुए। कौन? कर्मयोग संन्यास दोनों अज्ञानी, तो दोनों अज्ञानी के लिए हुए। तो संन्यास को भगवान प्रशंसा करते हैं महत्व बताते, इसलिए संन्यास और हमको कर्मयोग करने के लिए कहते कि इन दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है ये भगवान से पूछ करके उसको हम करेंगे। कर्मयोग श्रेष्ठ है कि संन्यास? अज्ञानी कृत कर्म त्याग की अपेक्षा अज्ञानी कृत कर्म जो है वह कर्मयोग श्रेष्ठ, ये उत्तर है। इसी को कहते प्रतिवचन वाक्यार्थ निरूपणे नापि प्रष्टु अभिप्राय एवं एव इति गम्यते। टीका हो गई थी, ये हो गया था कर्मानुष्ठान कर्म संन्यास यो अभिज्ञत कर्तृकत्व अपि अस्ति एवं एवं मन्वानास्य अर्जुनस्य प्रशस्य कर विविदेशया प्रश्नो न अनुपन्न इति संबंध है। ये हो गया था ना, भवत तरी यस्य कस्यचित् अन्यतरस्य अनुष्ठेयत्वम्, यहीं से चलेगा ना। हाँ हाँ, क्या करते थे उतना सब रह गया था। भवतु संन्यासस्य कर्तव्यत्व विवक्षा तथापि कथम प्रशस्य कर बुभुत्सया प्रश्न प्रवृत्ति ही इत्याशंका। संन्यास का संन्यासस्य कर्तव्यत्व विवक्षया विवक्षा भवत, वे संन्यास कर्तव्य है ये विवक्षा भले ही हो, फिर भी कथम प्रशस्य कर बुभुत्सया अर्जुन जो हो उसमें विशेष कुछ राग इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है प्रशस्तर है ये प्रश्न प्रवृत्ति कैसे हो सकती है? तो उसका उत्तर दे दिया था भाष्यकर भगवान ने कि प्राधान्यम है अंतरेण च कर्तारम तस्य कर्तव्यत्व असंभवा। तो प्राधान्य में बता दिया, प्रधानता है ना उसकी। और बिना कर्ता के न संन्यास हो सकता है न कर्म योग हो सकता है, ये बता दिया। तथापि कथम ये तस्मिन पुरुषे तयो अप्राप्त उक्ताभिप्रायण प्रश्न वचनम प्रकल्पते। ये भले ही हो लेकिन एक पुरुष में तो दोनों की प्राप्ति है ही नहीं, एक पुरुष में दोनों की प्राप्ति है नहीं ना, भिन्न भिन्न पुरुष अनुष्ठेय है ना, तो एक पुरुष में दोनों की प्राप्ति है ही नहीं है। तो जब एक पुरुष में दोनों की प्राप्ति नहीं है तब फिर जो है वही कथम एक तस्मिन पुरुषे तयो अप्राप्त, एक पुरुष में दोनों की प्राप्ति न होने पर उक्ताभिप्रायण प्रश्न प्रतिवचनम कथम प्रकल्पते। इस अभिप्राय का प्रश्न प्रतिवचन आप कैसे उसकी कल्पना करते हैं, तो तत्राह उस विषय में कहते हैं कि भाष्य में देखिए, अनात्मविदपि कर्ता पक्षे प्राप्त अनुद्यते। अरे कर्ता पक्ष में अनात्मविद भी तो प्राप्त हो गया, किसके कर्ता पक्ष में, संन्यास के कर्ता पक्ष में, कर्ता पक्षे अनात्मविद अपि प्राप्त अनुद्यते एव न पुनर आत्मविद कर्तृकत्वम एव संन्यासस्य विवक्षितम्। संन्यास केवल आत्मवेत्ता को ही प्राप्त है, अनात्मवेत्ता को नहीं प्राप्त है ये बात नहीं है, इसलिए अनात्मविद अपि कर्ता पक्ष में तो प्राप्त हो जाएगा। थोड़ी सी टीका देखिए, आत्मविदो विद्या सामर्थ्यात् कर्मत्याग द्रव्यवद इतरस्यापि सति वैराग्ये तत्यागस्य आवश्यकत्वात् तत्र कर्ता असौ प्राप्तो अत्र अनुद्यते। आत्मविद जो है ना, विद्या सामर्थ्य से कर्मत्याग द्रव्यात् आत्मवेत्ता में तो ज्ञान के सामर्थ्य से कर्म संबंध टूट जाएगा, लेकिन इतरस्यापि माने जो आत्मवित नहीं है, सति वैराग्य तत्यागस्य आवश्यकत्वा, यदि वैराग्य है तो उसको जो है वह कर्म त्याग आवश्यक है। तत्र कर्ता असो प्राप्तो अत्र अनुद्यते, तो अनात्मविद भी यहाँ कर्ता के रूप में प्राप्त है, तो उसका अनुवाद किया यहाँ। तथा च कर्म तत्यागयोः एकस्मिन् अविदुषि प्राप्ति, ये कर्म और तत्याग ये दोनों एक ही जो है अज्ञानी में प्राप्त हो गया। व्यक्तत्वाद उक्ताभिप्रायेण प्रश्न प्रवृत्ति अविरुद्धा इत्यर्थ, इसलिए ये तो भाई महंत जी कहाँ गए हैं, ठेकेदारी आ गया पर उसको बंदे करना पड़ेगा नहीं तो वो टूटेगा, वो जो है ना वो टूटेगा उसको बंदे करना पड़ेगा। ए जो आत्मा राम इधर आओ, उसको जाओ जो है ना ये फाटक बंद करा करके उसमें ताला लगा दो है? और फाटक बंद करके उसमें ताला लगा दो, वो जो है चलने से क्या होगा ना, जो नया बना है अभी कच्चा है वो टूट जाएगा, साइड से जगह नहीं है नहीं तो सब उसको खोल दिए हैं और खोल करके कर रहे, पर अभी मोटर आ जाए वहां पर तो उसको टूटने में तो कोई देर लगेगी, कच्चा है अभी जाएगा। उसको तो 5-7 दिन बंधे रखना। देखो ये सब विघ्न होते हैं पाठ में, व्यवहार में भी चलता है। तो चित्त को यहाँ एकाग्र करिए। यहाँ पर कह रहे हैं ये कि तथाच कर्म त्यागयो एकस्मिन् अविदुषी प्राप्त। कर्म और उसका त्याग, ये दोनों जो है विद्वान में प्राप्त हो गया है। तो व्यक्तत्वाद उक्ताभिप्रायेण प्रश्न प्रवृत्ति अविरुद्धा इत्यादि। इसलिए प्रश्न की प्रवृत्ति, क्या प्रवृत्ति? ये प्रवृत्ति, प्रश्न की प्रवृत्ति की कौन श्रेष्ठ है, प्रशस्त तौर पर, ये जो प्रवृत्ति है वो अविरुद्ध हो गई। संन्यासस्य आत्मवित कर्तृत्व एव अत्र विवक्षित। संन्यास जो है आत्मवित कर्तृत्व ही विवक्षित है, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है। संन्यासस्य आत्मवित कर्तृत्व एव अत्र विवक्षित किम न स्यात्। संन्यास जो है आत्मवित कर्तृत्व है, यही विवक्षित क्यों नहीं मान लेते आप? क्यों अनात्मवित कर्तृत्व भी संन्यास क्यों मानते हैं? तो ऐसी आशंका करके कर्त्यंतर परियुदासस्य संन्यास विधिस्य इत्यर्थ भेदे वाक्य भेद प्रसंगान मैव मिथ्याः। इस पर ध्यान दीजिएगा कि ऐसी आशंका जो पूर्व पक्ष का है, तो कहते कर्त्यंतर परियुदासस्य संन्यास विधिश्च, जैसे एक ही वाक्य का दो अर्थ करना पड़ेगा है? एक ही वाक्य का दो अर्थ करना पड़ेगा। कौन सा दो अर्थ होगा? एक तो संन्यास विधि है, और एक जो है अनात्मवित कर्तृत्व का प्रतिषेध। अनात्मवित कर्तृत्व का प्रतिषेध, तो इस प्रकार जो है कर्त्यंतर पर्युदास और संन्यास विधि से, तो दो अर्थ एक वाक्य का यदि करोगे तो वाक्य भेद हो जाएगा है? एक वाक्य का तो दो अर्थ नहीं हो सकता, दो कार्य तो नहीं कर सकता। इसलिए वाक्य भेद प्रसंगान मैवम, वाक्य भेद प्रसंग होने से मैवम ये बात नहीं बन सकती है, है? भाई जो है वो जो क्या होता है कि कर इ, इ, दो चीज हुई ना, कर्त्यंतर परियुदास, आत्मवित से अतिरिक्त कोई कर्ता नहीं है। हाँ, तो दूसरे कर्ता का प्रतिषेध, दूसरे कर्ता का क्या हो गया? प्रतिषेध। भाई जब उसी वाक्य का आप दो अर्थ करोगे ना, संन्यास विधि एक अर्थ हो गया है और दूसरे कर्ता का प्रतिषेध, नहीं तो प्रतिषेध कैसे करेगा? अरे भाई, क्योंकि वहां पर वाक्य में संन्यास विधि वाक्य है ना, संन्यास लो, अब उसी वाक्य से दूसरे कर्ता का प्रतिषेध तो नहीं कर सकते आप। आत्मवित से अतिरिक्त कर्ता का प्रतिषेध, जैसे क्या है, एक जो है होता पर्युदास, एक होता प्रसंजक प्रतिषेध, निषेध दो प्रकार, तो दोनों में क्या अंतर है? जैसे मान लीजिए कि अनचिच सूत्र है, अनचिच सूत्र तो न अच न, तो इसका दो अर्थ हो सकता है, अच नहीं हो, ध्यान में है कि नहीं? और दूसरा अर्थ क्या होगा? हल हो, दूसरा अर्थ क्या होगा? हल हो, अनच के मैंने हल परे, एक अर्थ क्या होगा उसका, हल पर की परिराश होगी। और अच न हो, ये प्रसिद्ध प्रति है। तो वहां पर हल हो चाहे न हो, हल हो या न हो, अब जब संन्यास विधि कहेंगे तो अब उसमें आप अनात्मित का प्रतिषेध करना चाहते हैं, आत्मित को लेना चाहते हैं, तो अब उसी वाक्य से जो है वह संन्यास विधि भी होगी और उसी वाक्य से इतर का प्रतिषेध भी होगा। तो इतर का जब प्रतिषेध उसी वाक्य से होगा तो दो वाक्य होता हो जाएगी ना। इसी बात को कहते हैं कि संन्यास कर्त्यंतर परिदास और संन्यास विधि कर्यंतर का मैंने जो है आत्मविद अंतर, आत्मविद से भिन्न का जो है निषेध और संन्यास विधि, इस प्रकार का यदि आप मानेंगे तो अर्थ भेद हो जाएगा तो वाक्य भेद प्रसंग हो जाएगा। इसी कहते न पुनर आत्मवित कर्तृकत्व में संन्यास से विवक्षित, केवल आत्मवित कर्तृक ही संन्यास होता है ऐसी बात नहीं है, अनात्मवित कर्तृक ही संन्यास हो सकता है। फिर देखिए टीका, इति शब्दो वाक्य भेद प्रसंग हेतु द्योतना। अब जो अर्थ निकाला था वो किससे निकाला था टीकाकार ने, तो कहते इति शब्द जो है, इति शब्द कहाँ है कि विवक्षितम इति, इति शब्द से ये ध्वनि किया। तो इति शब्द जो है वह क्या कर रहा है कि वाक्य भेद प्रसंग हेतु द्योतनार्थ, ऐसा तुम मानोगे तो वाक्य भेद हो जाएगा, इस बात को द्योतन करने के लिए इति शब्द है। तथा किम इत्याशंक फलितम, तो फिर इसका क्या तात्पर्य निकला, तब फलित कहते हैं कि एवं मनमानस्य अर्जुनस्य कर्मानुष्ठान कर्म संन्यासयोर अविद्यत पुरुष कर्तृकत्वम अति अस्ति। इस प्रकार अर्जुन मान रहा है कि जो है कर्मानुष्ठान और कर्म संन्यास ये दोनों अविद्यत पुरुष कर्तृक है, ऐसा जो है वह अर्जुन मान करके फिर जो है वह प्रश्न करता है। थोड़ी सी टीका लेते, कर्मानुष्ठान कर्म संन्यासयो अविद्यत कर्तृकत्वम अपि अस्ति, कर्मानुष्ठान और कर्म का जो है त्याग ये दोनों अविद्यत कर्तृत्व भी है। इत्येवं मन्वानस्य अर्जुनस्य, ऐसा मानने वाला जो अर्जुन है तो उसको प्रशस्यतर विविदशया, वो जानना चाहता है कि दोनों में श्रेष्ठ कौन, इन दोनों में कर्म का संन्यास और कर्म का अनुष्ठान इन दोनों में श्रेष्ठ क्या है। तो इस प्रकार जो है अर्जुन जानना चाहता है कर्म तत्यागयोर मिथो नहीं, प्रशस्यतर विविदशया प्रश्नो न अनुपन्न इति संबंध, इसलिए अर्जुन का प्रश्न अनुपन्न नहीं है। तयो समुचित अनुष्ठान संभवे कथम प्रशस्यतर विविदशया इति शंका। अब पूर्व पक्षी का शंका कहना है कि ऐसा प्रश्न क्यों करेगा, दोनों मिला करके कर लेगा, कुछ देर कर्म का त्याग कर देगा कुछ देर कर्म करेगा, तो कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। पूर्वोक्त इन प्रकारेण तयो परस्पर विरोधा, पूर्वोक्त प्रकार से दोनों में परस्पर विरोध होने से अन्य तरस्य कर्तव्य के प्राप्ति प्रशस्य कर्म से कर्तव्य नेतर इति प्रशस्यतर विविदशया प्रश्नो न अनुपन्न। थोड़ी टीका देखिए, उभयोश्च इत्यादौ उक्त प्रकारेण कर्म तत्यागयोर्मिथो विरोधात्, जो पहले कहा हुआ प्रकार है उसमें बता दिया कि कर्म और उसका त्याग का परस्पर विरोध है, इसलिए न समुचित अनुष्ठानम सावकाशम इत्यर्थः, इसलिए दोनों को मिला करके यहाँ पर अनुष्ठान किया नहीं जा सकता है। जब दोनों को मिला करके अनुष्ठान नहीं किया जा सकता है तो तो दोनों को मिला करके अनुष्ठान जो है वह सावकाश नहीं रहा। जब वो सावकाश नहीं रहा तो उससे क्या हो गया कि वह एक विशेष प्रश्न बन सकता है। भवतु तरी यस्य कस्यचिद् अन्यतरस्य अनुष्ठेयत्वं कुतो उक्त अभिप्रायेण प्रश्न प्रवृत्ति। फिर कहा कि उसमें से कोई भी कर लेगा, उसमें से कोई भी कर ले सकता है ना। उसको प्रश्न पूछने की क्या आवश्यकता कि इसमें श्रेष्ठ कौन है? अरे जो चाहे वही, दोनों जब अनुष्ठेय हैं तो उसमें से जो चाहे वो कर सकता है, चाहे ये कर लेगा चाहे वो कर लेगा। तो इस बात को कहते भवति तर्हि यस्य कस्यचिद् अन्यतरस्य अनुष्ठेयत्वं कुतः उक्त अभिप्रायेण प्रश्न प्रवृत्ति ही संख्या है। इसकी आशंका करके कहते हैं कि अन्य तरस्य कर्तव्यत्व प्राप्ति परस्य से कर्म कर्तव्य। जब दोनों में एक करना है तो जो श्रेष्ठ होगा वही करेंगे, दोनों में एक करना है तो जो श्रेष्ठ होगा वही करेंगे, दूसरा नहीं करेंगे। इसलिए ऐसा प्रश्न जो है अर्जुन का बनता है। अच्छा, उभय प्राप्तौ समुच्चय अनुपत्तौ अन्यतर परिग्रहे विशेषस्य अन्वेष्यत्वात् उक्ताभिप्रायेण प्रश्नोपपत्ति इत्यर्थ। उन दोनों के प्राप्त होने पर समुच्चय अनुपत्तौ, समुच्चय तो बनेगा नहीं, तो अन्यतर परिग्रहे विशेषस्य अन्वेष्यत्वात्, जब एक हमको करना है तो जो अच्छा होगा वही करेंगे, तो उक्त अभिप्रायेण प्रश्नोपपत्ति ही, इस अभिप्राय से प्रश्न की उत्पत्ति हो जाती है। इतस्य अविद्वत् कर्तृकयोः संन्यास कर्म योगयोः प्रतरश्रेयान् इति प्रश्नो अभिप्रायो भाति। और भी हेतु है कि अज्ञानी अज्ञानी कर्तृक जो संन्यास और कर्म योग है उसमें श्रेष्ठ कौन है, ये प्रश्न पूछने वाले का अभिप्राय निश्चित होता है, क्योंकि प्रतिवचन भी उसी प्रकार का है। प्रतिवचन वाक्यार्थ निरूपणे नाति प्रश्नो अभिप्राय एवं योग। प्रतिवचन के वाक्य के अर्थ का जब निरूपण करते हैं तो पूछने वाले का अभिप्राय वैसे मालूम होता है। थोड़ी सी टीका देखिए, किं तत् प्रतिवचनम कथम वाक्य निरूपणम इति पृच्छत्। अच्छा, प्रतिवचन क्या है भगवान का और उसका निरूपण किस प्रकार का है? कहते कथम तत्र प्रतिवचनम दर्शयति। प्रतिवचन दिखाते हैं संन्यास कर्म योगो निश्रेयस करौ। भगवान ने क्या उत्तर दिया कि संन्यास और कर्म योग दोनों कल्याण करने वाले हैं। तयोस्तु कर्म योगो विशिष्यते, लेकिन उन दोनों में अज्ञानी कर्तृक जो संन्यास और कर्मयोग, तो संन्यास भी कल्याण करने वाला है और कर्मयोग भी कल्याण करने वाला है, पर उसमें अज्ञान कर्तृक जो त्याग है कर्म का उसकी अपेक्षा कर्मयोग विशिष्ट है। कर्मयोगो विशिष्यते इति प्रतिवचनम। अब ये जो प्रतिवचन है निरूपणम कथे, अब ये तो प्रतिवचन बता दिया, अब इसका निरूपण कैसे करें? तो कहा निरूपण ये करना है कि किम अनेन आत्मकर्तृक आत्मवित कर्तृकयो संन्यास कर्मयोगयो निश्रेयस करत्वम प्रयोजनम उक्त्वा तयोरेव कुतश्चित् विशेषात् कर्म संन्यासात् कर्मयोगस्य विशेषत्वम् उच्यते। आहोषित अनात्मविद कर्तृकयो संन्यास कर्मयोगयो तद उभयम् उच्यते। निरूपण ये करना है। भगवान ने क्या उत्तर दे दिया? संन्यास कर्मयोगस्य निःश्रेयस कराउभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। अब ये जो भगवान ने कहा कि कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों कल्याण करने वाले हैं, ये कहा ना पहले। अब विचार इसमें निरूपण ये करना है कि ये जो भगवान ने कहा वो आत्मवित कर्तृक संन्यास और आत्मवृत्त कर्तृत्व कर्म योग के विषय में प्रश्न है, ये भगवान किसके विषय में कह रहे हैं? ज्ञानी के द्वारा जो फल व रूप संन्यास है, या ज्ञानी जो कर्म करता है वह कर्म योग है, इसके विषय में भगवान कह रहे हैं कि अज्ञानी विषय में कह रहे हैं? निरूपण ये करना है कि ज्ञानी विषय जो है ज्ञानी का संन्यास और ज्ञानी का कर्म योग, ये दोनों निश्रेयस करने वाले हैं, ऐसा भगवान का कहना है। और उसमें कर्म योग की विशिष्टता किसी कारण से है, ये भगवान को कहना है कि अज्ञानी कर्तृक जो है वह संन्यास, अज्ञानी कर्तृक कर्म योग, ये दोनों कल्याण करने वाले हैं, पर कर्म योग विशिष्ट है, ये कहना है। ये है निरूपण। थोड़ी टीका देखिए, तद उभय पहले भाष्य देख लीजिए, ये तो निरूप्य किम अनेन आत्मवित कर्तृकयो संन्यास कर्म योगयो निश्रेयस करत्व प्रयोजनम उक्त्वा, क्या आत्मवित कर्तृक जो संन्यास और कर्म योग ये निश्रेयस करने वाले हैं, ये प्रयोजन कह करके तयोरेव उसी के कुतश्चित विशेषा किसी कारण विशेष से कर्म संन्यासात कर्म योग से विशिष्टतम उच्यते, कर्म संन्यास से कर्म योग विशिष्ट है, ये बात कहते हैं। आहोषित अथवा अनात्मविद कर्तृक योग संन्यास कर्म योग योग तदुभय, अथवा अनात्मविद कर्तृक जो है संन्यास और कर्म योग में दोनों कल्याण करने वाले हैं, उसमें कर्म योग विशिष्ट है, ये बात कहते हैं। ठीक है, देखिए तद उभयम इति निश्रेयस करत्वम कर्म योगस्य च श्रेष्ठत्वम, यही उभय है, दोनों निश्रेयस करने वाले हैं और कर्म योग श्रेष्ठ है। गुण दोष विभाग विवेकार्थम पृच्छति, गुण दोष विभाग विवेक करने के लिए प्रश्न उठाते हैं। किंच अतो यदि आत्मवित कर्तृकयोः संन्यास कर्म योगयोः निश्रेयस करत्वम तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्म योगो विशिष्टत्वम उच्यते, यदि वा अनात्मवित कर्तृकयोः संन्यास कर्म योगयोः तद उभयम् उच्यते। दूसरी बात यह है किंच अतो यदि आत्मवित कर्तृक संन्यास और कर्म योग का निश्रेयस करत्व भगवान कहते हैं, और दोनों में कर्म संन्यास से कर्म योग की विशिष्टत्व कहते हैं, और यदि अथवा अनात्मवित कर्तृक संन्यास और कर्म योग का निश्रेयस कर कहते हैं, और दोनों जो है दोनों में कर्म योग को विशेष कहते हैं, इसमें क्या अंतर हुआ? दोनों में कुछ अंतर पड़ेगा? अप्रोच्यते, थोड़ी सी टीका देखिए, अतो अस्मिन् आद्य पक्षे किम दूषणम, अस्मिन् मा द्वितीय पक्षे किम फलम। प्रश्न पूछने का तात्पर्य है कि प्रथम पक्ष मान ले, प्रथम पक्ष है आत्मवित कर्तृक और द्वितीय पक्ष है अनात्मवित कर्तृक, तो आत्मवित कर्तृक मान ले तो क्या दूषण हो जाएगा, और दूसरा में अनात्मित कर्तृक मानेंगे तो क्या फल होगा? तत्र सिद्धांति प्रथम पक्षे दोषम आदर्श, सिद्धांति कहते कहता है कि प्रथम पक्ष मान लेने में दोष हो। प्रथम पक्ष कौन है? आत्मवित कर्तृक संन्यास और कर्मयोग दोनों कल्याण करने वाले हैं, उसमें संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग, ऐसा यदि अर्थ इसका ले तो इसमें दोष होगा। क्या दोष होगा? देखिए अप्रोच्यते, आत्मवित कर्तृकयो संन्यास कर्म योगयो असंभवात्। आज बताओ जब आत्मज्ञान हो गया तो फिर संन्यास हो अथवा कर्मयोग हो कैसे बने? किस प्रयोजन के लिए? फलभूत भले ही बन जाए पर कर्तृत्व रूप में नहीं बनेगा ना, कर्ता तो नहीं बनेगा ना, वो न संन्यास का कर्ता बन सकता है न कर्मयोग का कर्ता बन सकता है, आत्मज्ञानी बन नहीं सकता। क्योंकि अकर्तृपद में वो स्थित है तो न संन्यास का कर्ता बन सकता है और न कर्मयोग का कर्ता बन सकता है। इसी करके कर्म भी आत्मविद कर्तृ की ओर संन्यास कर्मयोग असंभव है। आत्मविदता न संन्यासी हो सकता है और न कर्मयोगी हो सकता है, दोनों का कर्तृत्व उसमें होगा नहीं। तयोर निशेष कर्तव्य वचनम और तदीयाच कर्म संन्यास कर्मयोग से विशिष्टत्व अभिधानम इत्येतद् उभयम् अनुपन्नम्। इसलिए ये कहना उसके विषय में कि दोनों उसके दो आत्मविद कर्तृत्व जो संन्यास कर्मयोग है दोनों कल्याण करने वाले हैं और उसमें संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग जो है विशिष्ट है, ये दोनों बात नहीं बन सकती है आत्मवेदता के विषय में। ध्यान है कि दोनों बात किसके विषय में नहीं बन सकती है? आत्मवेदता के विषय में न तो सन्यासी बन सकता है और न कर्मयोग ही बन सकता है उसमें। ये तद उभयम् अनुपन्नम तदेव अनुपन्नत्व व्यतिरेक द्वारा विवृण होती। अब क्या अनुपन्नता है इसको व्यतिरेकी दृष्टांत से जो है इसका विवरण करते हैं। यदि अनात्मवित कर्म संन्यास तत्प्रतिकूल कर्मानुष्ठान लक्षण कर्मयोग संभविता तदा तयो निशेष करत्वोक्ति और कर्मयोग से कर्म संन्यासात विशिष्टत्व विधानम इत्येतद् उभयम् उपपद्यते। यदि हम अनात्मवित अज्ञानी संबंधी कर्म संन्यास और जो है उसके प्रतिकूल जो कर्म का अनुष्ठान रूप जो कर्म योग, ये दोनों जो है संभविता दोनों संभव है, तब इन दोनों की संभावना होने से तदा तयोर निश्चयेष करतु की तो दोनों कल्याण करने वाले हैं ये कथन और कर्मयोगस्य के कर्म संन्यासात विशिष्टत्व विधान और उसमें कर्मयोग कर्म संन्यास से विशिष्ट है ये कथन एतद् उभयम् उपपद्यते। ये दोनों बन सकता है। पहले इसको बैठा लीजिए है उपपद्येत हाँ उपपन्न होगा यानी युक्त युक्त होगा। यानी देखिए संन्यास अज्ञानी संन्यास लेता है काहे के लिए आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए, तो वह निश्रेयस का साधन है उसका संन्यास, संन्यास भी निश्रेयस का साधन और वह कर्मानुष्ठान करता है मोक्ष के लिए निष्काम भाव से कर्मानुष्ठान करता है तो वो भी निश्रेयस का हेतु है। तो अज्ञान करते तो संन्यास भी निश्रेयस का हेतु है और कर्मयोग भी निश्रेयस है, पर संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग क्यों प्रशस्तर है कि अज्ञानी यदि वैराग्य के बिना सोचे कि यहाँ बहुत झंझट है घर में इसलिए संन्यास ले लें, या झगड़ा हो गया किसी से चलो संन्यास ले लें, तो अब ये भी जो है वह वैराग्य के बिना वह संन्यास ले लेता है तो उसमें उसकी अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ। कर्मयोग करते करते जब जो है उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो अंतःकरण शुद्धि होने पर उसको वैराग्य अपने आप हो जाएगा, इसलिए कर्मयोग श्रेष्ठ, उसका कर्मयोग जो है वह श्रेष्ठ है। क्यों बैठो क्या बात, ताला जो हम बता देंगे अभी रहने बैठो। तो ये बता दिया ये दोनों जो है, अभी ध्यान में आ गई बात ना कि अज्ञानी के संन्यास की अपेक्षा से कर्मयोग श्रेष्ठ है। क्योंकि कर्मयोग में खतरा नहीं है, कर्मयोग में खतरा नहीं है। और संन्यास में जरा भी योग्यता यदि जो है वह न रही तो खतरा है, इसलिए कर्मयोग से। उसी बात को कहा अर्जुन को वैराग्य हुआ था। यहाँ पर जो है अर्जुन का प्रश्न का उत्तर भगवान दे रहे हैं, अर्जुन को वैराग्य का मूल में क्या है, मोह पूर्वक विचार पूर्वक वैराग्य नहीं, क्या समझिए, स्वर्ग नहीं चाहता वो बोलता पर क्यों बोल रहा है, वो मोह हमारे लोग मर जाएंगे इसलिए बोल रहा है, विवेक से नहीं बोल रहा है। अर्जुन की बात विवेकज नहीं, मोहज, और मोहज जो भी बात होती है वह वास्तविक नहीं, मोहज बात जो है वह वास्तविक नहीं होती, विवेकज बात, तो विवेकज बात उसकी है नहीं, वो उसके मूल में कहा गया। जब वहां पर देखा कि हमारे संबंध, जब संबंधी भावना हुआ तब न ऐसी बात करने लगा, अब पहले क्यों नहीं विवेक किया, पहले कहना था कि हमको युद्ध क्यों करना है, हमारा कोई संबंध ही नहीं है, हमारा कोई संबंध ही नहीं राज्य से न परिवार से, इसलिए हम जो है वह संन्यास लेंगे, वही कृपा माने मोह। इसलिए वो जो है मोहजन्य उसका उसकी बात, और वह प्रामाणिक नहीं हो, मोहजन्य बात जो है प्रामाणिक नहीं हो, इसलिए सबसे पहले देखना पड़ता है कि ये बात जो कह रहा है उसके मूल में क्या है, उसके मूल में क्या है, ये बहुत जगह भी सब जगह यही देखना पड़ता है, ये ऐसा बोल रहा है पर बोल क्यों रहा है, उसके मूल में क्या है, उसके मूल में विवेक है कि उसके मूल में मोह, इसके मूल में मोह है। भगवान को ये कहना है कि तुम्हारे लिए कर्म योग श्रेष्ठ, तुम्हारे लिए कर्म योग श्रेष्ठ है, क्योंकि तुम्हारा जो वैराग्य जो दिखा रहे हो तुम, यह वैराग्य विवेकज नहीं है, मोहज, इसलिए मोहज त्याग की अपेक्षा कर्म योगानुष्ठान से है। क्योंकि जब तक योग्यता नहीं होती तब तक संन्यास का सदुपयोग नहीं होता ना, अरे संन्यास कोई कुटी बनाने के लिए, आश्रम बनाने के लिए थोड़ा लिया जाता है, इसके लिए कोई आवश्यकता संन्यास ले दी, ये तो बिना संन्यास के आप कर सकते हैं, इसके लिए तो संन्यास लेने की कोई अपेक्षा नहीं, क्योंकि ये तो दूसरा व्यक्ति भी कर सकता है ना, हर कुटी के लिए पैसा आप एकत्रित करना हो तो जो है वो पैसा आप एकत्रित कर कुटी बना सकते हैं, तमाम लोग जो है वो काम ये कर रहे हैं, उसके लिए संन्यास की तो अपेक्षा है नहीं। इसलिए संन्यास जो है वो काहे के लिए है, वो मोक्ष के लिए है, पर यदि वास्तविक वैराग्य के बिना जो है वह लेगा तो फिर वहां पर क्या करेगा, वहां पर फिर उसी में पड़ेगा ना, जिसको छोड़ा है वो तो छूटा नहीं, उसका वो तो उसका छूटा नहीं ना, और फिर उसको पकड़ लिया, तो उसकी अपेक्षा तो कर्म अनुष्ठान करने ही पहले अच्छा था, अरे यज्ञ करना है तो वही करना था, सन्यासी होकर काहे को करना था, तो वही करना था, वहां करने का शास्त्र विधि है तो वही करना था, यज्ञोपवीत सीखा काहे, यज्ञोपवीत सीखा की आवश्यकता है यज्ञ के लिए, उसको फिर काहे को छोड़ना था, यज्ञोपवीत सीखा छोड़ करके यज्ञ करना था, तो फिर अब इधर भी शास्त्र का नुकसान हुआ, उधर भी शास्त्र का नुकसान, इसलिए सच्चाई, ये सच्चाई को हमेशा जो है ये पक्ष नहीं है, ये क्या है, एक सच्चाई, ये सच्चाई को स्वीकार। यहाँ पर भाष्यकार भगवान ने क्या बता दिया, भी आत्मविद कर्तृत्व तो हो नहीं सकता, क्योंकि जब आत्मीयता हो गया तो सन्यास, यदि सन्यास बाहर तुमको दिखाई भी देता है तो वह तत्कर्तृक नहीं होगा और कर्मयोग भी नहीं होगा तत्कर्तृक, इसलिए आत्मविद में तो बन नहीं सकता है। अब अनात्मविद में सन्यास द्विदुषु सन्यास है, द्विदेश सन्यास भी बन सकता है, उसमें कर्मयोग भी बन सकता है, और दोनों जो है मोक्ष के हेतु है, इसमें कोई संशय नहीं। कर्मयोग भी उसका मोक्ष का हेतु है और वो भी मोक्ष का हेतु है, इसलिए इसमें तो किसी प्रकार का संशय है नहीं। हाँ, इसलिए संन्यास में अज्ञानी छोड़ रहा है ना, इसलिए विवेक पूर्वक तो विवेक कितना है ये नहीं कहा जा सकता, इसलिए उसकी अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है। कर्मयोग करते करते छूट जाएगा, जब छूट जाएगा तब कर्मयोग श्रेष्ठ है, ये बात कहना जो है उचित मालूम होता है भगवान का। इसी को कहा कि अनात्मविद कर्म संन्यास तत्प्रतिकूल कर्मयोगानुष्ठान लक्षण कर्मयोग संभवेता तदा तयोर निःश्रेयस करतोक्ति कर्मयोगस्य च कर्मसन्न्यासाद् विशिष्टत्वाभिधानम् इत्येतद् उभयम् उपपद्यते। और आत्मविदस्तु संन्यास कर्मयोगयो असंभवात्। आत्मवेत्ता में संन्यास और कर्म दोनों असंभव, कर्मयोग असंभव होने से तयो निःशेष कर्तत्वाभिधानम् और कर्म संन्यासाच्च कर्मयोगो विशेषति इति च अनुपन्नम्। आत्मवेत्ता में ये बन नहीं सकता है और अनात्मविद में दोनों बन सकता है। जब ऐसा सिद्धांत कह दिया तब उसकी थोड़ी टीका देखी। निःश्रेयस करत्व उक्ति ही अत्र पारंपरियेण द्रष्टव्य, परंपरा से निःश्रेयस करत्व है यानी ज्ञानोत्पत्ति द्वारा। विशिष्टत्वाभिधानम् इति प्रतियोगिनो असहायत्वात् अस्य च शुद्धि द्वारा ज्ञानार्थत्वात् इत्यर्थः। कहा कि जो है विशिष्ट फिर कर्मयोग को क्यों कहा, तो विशिष्टत्व अभिमान इसलिए कहा कि यहाँ पर कोई प्रतियोगी नहीं है ना, प्रतियोगिनः असहायत्वात्, प्रतियोगी को में कोई वो नहीं है। प्रतियोगी कौन हो गया इसका, त्याग, त्याग क्या हो गया, प्रतियोगी। अब वो त्याग में फिर तो कोई सहयोग है उसको, उसको सहायता करने वाला है नहीं। अरे भाई जब आपने जो है कर्म त्याग कर दिया तो आपके पास कोई अब कर्म इत्यादि का सहयोग आपको है नहीं, और इसमें क्या होगा कि हाँ असहायत्व अस्य शुद्धि द्वारा ज्ञानार्थत्व, भाई देखे कहते हैं कि विशिष्टाभिधान क्यों कहा, पहले मूल में ले लिए विशिष्ट क्यों कहा कर्मयोग को है, तो प्रत्यक्ष आप अनुभव क्यों नहीं करते, जब आप जो है सन्यास ले लिए छोड़ दिए तो ना आपके पास वित्त है, असहाय हो गए आप, अब ये ज्ञाति कुछ कर नहीं सकते। हाँ कर्मयोग करेगा तो आपके साथ सहयोग है, है? तो शुद्धि का शुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। हाँ हाँ प्रतियोगिनः असहायत्वात् और अस्य च यानी कर्मयोग से शुद्धि द्वारा ज्ञानार्थत्वात्, ठीक है। आत्मज्ञस्य कर्म संन्यास कर्मयोग असंभवे दर्शिते क्यों देती। अब जो है जब आत्मज्ञ में कर्म संन्यास और कर्मयोग नहीं हो सकता है ये जो कह दिया था सिद्धांति ने, तो उस पर शंका करते हैं। अत्राह इस विषय में पूर्व पक्षी कहता है कर्म क्या, कर्म त्याग जब आपने कर दिया तो आपको कोई सहयोग करने वाला है नहीं है? ये भाई कर्म त्याग से कर्म योग विशिष्ट क्यों, कि कर्म त्याग आप कर देंगे तो कोई आपके साथ सहयोग करने वाला रहेगा नहीं है, अरे कर्म आप जब आपने त्याग कर दिया ना, तो कर्म का त्याग हो गया तो सहयोगी कोई आपके पास है नहीं, सन्यासी का तो कोई सहयोगी है नहीं। भगवान पकड़े हो तो भले वही सहयोग करे, बाकी किसका सहयोग है। और कर्म योग में सहयोग है, यज्ञ आदि करेगा, यज्ञ आदि का सहयोग है, यज्ञ आदि के सहयोग के द्वारा अंतकरण की शुद्धि होने से ज्ञान प्राप्त होगा। और इसमें तो जरा भी प्रमाद होगा तो फिर नहीं, इधर का हुआ ना,